Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 lipca, minęła 15. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. Po decyzji prezydenta władze Prawa i Sprawiedliwości na spotkaniu w siedzibie partii za chwilę relacja z Nowogrodzkiej w Warszawie. Andrzej Duda zawetował dwie ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS. Zapowiedział, że złoży w Sejmie własne projekty. Chcę dokonać poprawy tych ustaw w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej. W tym serwisie Trójki także o zamachu w Afganistanie i rekrutacyjnych rekordach na wrocławskich uczelniach. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości spotkanie władz partii doszło do niego po decyzji prezydenta. Andrzej Duda zawetował dwie ustawy autorstwa PiS o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Podpisze natomiast trzecią z ustaw dotyczącą sądownictwa, ustawę o ustroju sądów powszechnych. Przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie jest Sylwia Białek. Dzień dobry Sylwia, powiedz, co dzieje się na miejscu. Kolejni politycy opuszczają siedzibę PiS, czy komentują decyzję prezydenta. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział jedynie, że decyzja prezydenta go rozczarowała, a marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że będzie więcej dobrych propozycji. W spotkaniu wzięli udział także m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Beata Szydło, wicepremier Piotr Gliński, marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W rozmowach uczestniczyli również szef MSWiA Mariusz Błaszczak i minister obrony Antoni Macierewicz. To spotkanie trwało 2,5 godziny. Budynek opuścili już m.in. premier Beata Szydło i ministrowie Błaszczak i Macierewicz. Do siedziby przy ulicy Nowogrodzkiej przyjechali natomiast kilkanaście minut temu lider Polski Razem Jarosław Gowin i przewodniczący Solidarnej Polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. I teraz to oni rozmawiają z Jarosławem Kaczyńskim. Na miejscu jest Sylwia Białek. Bardzo dziękuję za te relacje. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że w tej sytuacji opracuje własne projekty reform Sądu Najwyższego i KRS. Chcę dokonać poprawy tych ustaw w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej, tak aby polski wymiar sprawiedliwości i życie w tym zakresie w Polsce było naprawiane, żeby Polska była lepsza. Chęć współpracy po spotkaniu z prezydentem zadeklarował przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski. Zadeklarowałem w imieniu Krajowej Rady Sądownictwa, ale także sędziów, że ze strony sędziów jest też wola współpracy, jeżeli pan prezydent sobie tylko będzie tego życzył. Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podziękował prezydentowi za jego decyzję w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Stwierdził jednocześnie, że ma nadzieję, że uda się rozpocząć dyskusję na ten temat. Nie chodzi wyłącznie o reformowanie, ale także o te słowa, które chciałbym docenić pana prezydenta, które zachęcają do uciszenia sporów i do tego, żebyśmy się wszyscy zdobyli na debatę ponad podziałami, debatę w trosce o nasze państwo. Prezydent zapowiedział, że będzie chciał przedstawić projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS w ciągu 2 miesięcy. W serwisie Trójki kolejne tematy. Co najmniej 35 osób zginęło w samobójczym zamachu w stolicy Afganistanu. Na zachodnich przedmieściach Kabulu napastnik w samochodzie wysadził się obok busa wiozącego do pracy urzędników jednego z ministerstw. Ponad 40 osób zostało rannych. Wojciech Sagielski. Do zamachu doszło w zdominowanej przez szyitów dzielnicy na zachodzie miasta. Po wybuchu rozpoczęło się piekło. Wiele osób było na ziemi. Mnie udało się jakoś dotrzeć do karetki, ale potem nic już nie pamiętam. Mówi jeden ze świadków eksplozji Nur. Wszystko działo się w godzinach porannych, kiedy wiele osób zmierzało do pracy. Bus wiozący urzędników Ministerstwa Kopalń został całkowicie spalony. Do ataku przyznali się talibowie. To właśnie oni w ostatnich tygodniach przeprowadzili w całym Afganistanie serię ataków wymierzonych w urzędników lojalnych wobec władz. Prezydent Afganistanu Ashraf Ghani potępił zamach. Według szacunków ONZ od początku roku w Afganistanie zginęło niemal 1700 osób. 1/5 ofiar to mieszkańcy afgańskiej stolicy. Pod koniec maja w centrum Kabulu w zamachu przypisywanym lokalnej filii ISIS zginęło ponad 150 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A na koniec o rekordach na wrocławskich uczelniach, rekordach zainteresowania studiami wyższymi. Uniwersytet Wrocławski informuje, że w systemie zarejestrowało się prawie 27 tysięcy osób, czyli o 1500 więcej niż w ubiegłym roku. Choć rekrutacja nadal trwa, to w 100% pełne już są takie kierunki jak psychologia czy toksykologia. Z kolei na Uniwersytecie Ekonomicznym jest prawie 6 razy więcej kandydatów niż dostępnych miejsc, mówi rzeczniczka tej uczelni Jolanta Nowacka. W tej chwili już nie mamy wolnych miejsc na kierunkach takich jak finanse i rachunkowość, analityka gospodarcza, informatyka w biznesie, zarządzanie w języku angielskim, ale mamy troszkę wolnych miejsc na innych kierunkach. Najwięcej, bo około 1000 miejsc zostało jeszcze na Politechnice Wrocławskiej, mówi Anetta Stypułkowska z działu rekrutacji. W pierwszej rekrutacji przyjęliśmy ponad 6 tysięcy osób. Oczywiście wiedzieliśmy od razu, że nie wszyscy przyniosą nam dokumenty. W związku z tym zostało około 1000 miejsc na uczelni. Politechnika Wrocławska otworzyła drugą rekrutację i zgłosiło się ponad 2000 osób teraz.

always right. But he said, girl, it's your Second Amendment. Ooh, he always played it cool. But daddy was no fool. And right before he died, he said, remember. He said, take care of your mother. Watch out for your sister. That's when daddy looked at me. Zapowiadany gość jest już w studiu, Marlena Modzelewska z Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o raporcie przygotowanym przez Narodowe Centrum Kultury właśnie. Między zabawą a sztuką wybory kulturalne opiekunów dzieci. Taki ma tytuł ten raport i właśnie tego dotyczy. Zacznijmy od konkretów. Jak wyglądały badania? Jak dużą grupę państwo brali pod uwagę? Badanie składało się zarówno z części jakościowej, jak i ilościowej. Część jakościowa z kolei została przeprowadzona zarówno wśród rodziców, jak i nauczycieli, ponieważ właśnie chcieliśmy zbadać, jaki wpływ na to, z jaką kulturą obcuje dziecko, mają wpływ rodzice, czyli ci, którzy szczególnie na początkowym etapie wychowawczym mają największy wpływ na wychowanie dzieci, jak i nauczyciele, czyli ta grupa, która później, można powiedzieć, przejmuje w dużej mierze tą rolę. W części jakościowej zrealizowaliśmy wywiady etnograficzne z rodzicami i z dziadkami. Część z tych wywiadów była przeprowadzona tylko z rodzicami, część z kolei z rodzicami i z dziadkami, bo chcieliśmy uzyskać taki szerszy obraz tego, jak to funkcjonuje w rodzinie. Dzięki temu, że wywiady te odbyły się w domach rodziców, mogliśmy przyjrzeć się też, jak to właśnie funkcjonuje w otoczeniu. Czyli... Czy na przykład istnieje rozdźwięk między deklaracjami rodziców, a tym, co w efekcie widać na dziecięcych półkach? Na przykład, tak. Istnieje dokładnie. Ten rozdźwięk? Tak, chociaż wydaje mi się, że ten rozdźwięk dotyczy przede wszystkim tego, jak rodzice deklarują swoją decyzyjność w wyborze kultury dla dzieci. Czyli mam na myśli głównie to, że rodzicom wydaje się, że oni w decydującej mierze decydują o tym, co wybierają dzieciom. Jednak jak się okazuje, bardzo duży wpływ na te wybory mają dzieci, a wybory dokonywane przez dzieci są z kolei spowodowane różnymi działaniami marketingowymi. Czyli tutaj najbardziej chyba widać ten rozdźwięk. Czyli tak naprawdę, już mówiąc tak upraszczając zupełnie i mówiąc dość mocno na to, co znajduje się na dziecięcych półkach, mówię tu o książkach i o zabawkach, w prostej linii wpływ mają agencje marketingowe, czyli sprzedaż, czyli to, jaki produkt trzeba sprzedać po prostu. Tak, jest to w sumie dość przerażające, że tak duży wpływ mają właśnie różne działania marketingowe, niekoniecznie tej oferty kulturalnej, którą rzeczywiście warto dziecku zaprezentować, z którą warto, aby dziecko po prostu przebywało. I szczególnie było to widać, bo również prezentowaliśmy przykładową ofertę kulturalną rodzicom, dziadkom, która została wybrana jako przykład właśnie tej wartościowej kultury. Przede wszystkim widać to było na przykładzie książek, że te, które rzeczywiście są wartościowe, atrakcyjne i ciekawie wydane, bardzo często spotkały się z takim bardzo sceptycznym nastawieniem. Mojemu dziecku to się nie będzie podobać, tak? Tak, tak. Bo rysunki, Szatak Dawiczna jest za bardzo wymagająca, dokładnie. To jest trudne, może rysunki są zbyt abstrakcyjne, albo kolory nie są pastelowe. Tak, właśnie. Nie jest to kolorowe, nie spodoba się to mojemu dziecku, jest tutaj bardzo dużo ponurych treści, z którymi nie chcę, żeby moje dziecko się stykało, więc nie chciałabym tej książki pokazać swojemu dziecku. Jeszcze na przykład, gdy mama, bo przede wszystkim mamy zostały zrekrutowane do tych badań, to było widać, że jak zobaczyły na przykład z tyłu, jaka jest też cena tego produktu, to wtedy to już w ogóle absolutnie nie. Jest to bardzo drogie, jest w ogóle nie spodoba się to mojemu dziecku. Jest to nudne, więc nie kupiłabym tej książki. Mimo, że są to pozycje, które są niemalże kanonem w literaturze dziecięcej i wielu specjalistów, ekspertów w tym zakresie ocenia je jako te, które bardzo dobrze wpływają na rozwój dziecka. Na przygotowanie też odbiorcy kultury przyszłego, no bo to też o to trochę chodzi w wychowaniu. Dzieciocentryczność, takie pojęcie pojawia się w tym badaniu również. Proszę o nim trochę powiedzieć. Bardzo dużo w sumie mówi już sam termin o tym, co w sobie zawiera to pojęcie. Świat rodziców jest właśnie dzieciocentryczny, czyli skoncentrowany bardzo na dzieciach. A w kontekście wyborów kulturalnych? W kontekście wyborów kulturalnych przejawia się to przede wszystkim w tym, że to, co podoba się dziecku, jest dla niego właściwe, odpowiednie. Czyli ta dzieciocentryczność przejawia się tutaj w tym, że wybór dziecka jest najważniejszy, że chce zapewnić to, co mu się najbardziej podoba, co jest kolorowe, co chroni go przed jakimiś zagrożeniami. Też właśnie rodzice chcą tak trochę stworzyć taki idealny cukierkowy świat dla dzieci. Mhm. Tak, żeby to dziecko zawsze czuło się w nim dobrze. Unikają negatywnych emocji, stąd właśnie też te książki, które mogą teoretycznie takie emocje w dzieciach wzbudzać, są właśnie unikane przez rodziców. Co oczywiście także, też, nie oskarżając rodziców, bo tak, ja też w sobie widzę absolutnie takie zachowania i myślę, że żaden rodzic nie jest od nich wolny. To jest naturalne, że rodzice chcą, żeby dziecko żyło w cudnym świecie, żeby jak najdłużej nie stykało się z tymi trudnymi czy tematami, czy natomiast gdzieś tam też życie takie nie jest, a poza tym no, ładne i cukierkowe nie znaczy rozwojowe i dobre, to z jednej strony, a z drugiej strony dostępność tych właśnie, skupiam się tu głównie na książkach, tanich książek dla dzieci, sprzedawanych na przykład w supermarketach, których wartość artystyczna i w sferze ilustracji, i w sferze słowa jest dość wątpliwa. No ta dostępność jest ogromna, jeszcze na to wpływa oczywiście cena, tak jak pani powiedziała, te książki bez żadnej wartości artystycznej są zazwyczaj tanie i to też należy zrozumieć, że nie każdego stać na to, żeby wydać na przykład 50 zł na książkę dla dziecka, to jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Tak, to jest o wiele bardziej złożona kwestia, jak najbardziej nie chodzi tutaj o to, żeby krytykować rodziców, bo oni też często właśnie narzekają na to, że nie mają tak naprawdę skąd czerpać wiedzy na temat tego, jaka kultura jest właśnie wartościowa. Narzekają na brak informacji. Tutaj najczęściej działa poczta pantoflowa lub internet, który jest jednak zasypany treściami o różnej wartości, więc tutaj właśnie przede wszystkim brakuje jakiegoś drogowskazu, jakiejś pomocy takiej naprawdę, brakuje jakiegoś, można powiedzieć, takiej filtra, eksperckiej, jakiejś, przefiltrowanej, tak, takiej eksperckiej wiedzy, która po prostu uświadomi rodzicom, że to jest odpowiednie dla dziecka. Niekoniecznie może się podobać rodzicom, ale jak najbardziej będzie to wspierało jego rozwój i będzie to dla niego dobre. A z pocztą pantoflową znowu wracamy do dzieciocentryczności, bo jeżeli jeden rodzic drugiemu rodzicowi powie, mojemu dziecku to się podobało, kup to jest okej. Okay. Tak, czyli... Na dziecku się zazwyczaj niestety podoba to, co widzi w reklamach, jeszcze tu pojęcie produktu totalnego, czyli te wszystkie disneyowskie firmy, których bohaterowie pojawiają się od bielizny dziecięcej poczynając, przez szczoteczki do zębów, skończywszy na napojach i słodyczach. Więc dziecko nie tylko bawi się w określony sposób, ogląda to, co ma oglądać, ale również je, ubiera się w ten sam sposób, więc też no, dziecko nie ma tej ochrony, którą my dorośli mamy, ochrony świadomości, że jednak reklama to nie chce dla nas dobrze. Nie do końca, to nie jest cel. No właśnie i na tym można powiedzieć największe profity czerpią właśnie z tego różne agencje marketingowe i wydaje mi się, że właśnie naprawdę bardzo potrzebna jest wiedza ekspercka, która będzie przełożona na język zrozumiały też dla rodziców. Mhm. Sensowne uargumentowanie tego. To jest pierwsza rzecz, która wynika z tego raportu pod hasłem co zrobić, czyli gdzieś przygotować dla rodziców jakąś ofertę, zestawienie wartościowych lektur, które na przykład i zabawek. Na przykład właśnie, tak. No dobrze, te badania dotyczyły również wszelkiej, nazwijmy to, elektroniki i tym, jak dzieci, w jakim wieku zaczynają obcować na przykład z telefonem komórkowym, ze smartfonem, z tabletem. Jak to wygląda? W początkowym okresie życia, tak w wieku do mniej więcej do trzeciego roku życia, rodzice starają się, aby dziecko nie miało kontaktu z elektroniką. Dopiero później można powiedzieć... Ten pierwszy okres życia to jest mniej więcej do trzeciego, czwartego roku życia? Tak, tak. Mhm. Mniej więcej tak. I tutaj właśnie wynika z tych badań, że rodzice starają się chronić dziecko przed elektroniką, przed różnymi na przykład aplikacjami w telefonie, które potencjalnie mogą być bardzo wartościowe dla dziecka, ale sam fakt, że jest to ten związane ekran. Tak, to jest jakaś bariera dla rodzica. Więc tutaj wydaje mi się, że też warto uświadamiać, że jak najbardziej to, co oferuje nam technologia, też może być wartościowe, może sprzyjać rozwojowi dziecka, ale jednocześnie rozumiem obawy rodziców, żeby jednak dziecko za dużo nie przebywało przy tym tablecie czy przy komputerze. Z czasem, jak dziecko dorasta, to rodzice już jednak trochę pod tym względem mniej ingerują, także gdy dziecko jest już starsze, pozwalają, że może spędzać więcej czasu. Czy rodzice mają świadomość, jakie korzyści płyną z uczestnictwa dziecka w kulturze? No właśnie, niestety nie bardzo. Najczęściej wskazują na takie kwestie jak nauka odpowiedniego zachowania, obycie. To, że dziecko na przykład pójdzie do teatru, to oznacza, że nauczy się odpowiedniego zachowania w takim miejscu i to jest w sumie dość przygnębiające, że głównie takie wartości są wymieniane przez rodziców. Nie wskazują na kwestie, które mogą sprzyjać właśnie rozwojowi dziecka, tylko głównie wskazują na to, że będzie wiedziało po prostu, jak się odnaleźć w świecie, jak się zachować. Czyli zupełnie nie zwracają uwagi na to, że uczestnictwo w kulturze na przykład rozwija wrażliwość, pobudza do myślenia, że można ciekawie o czymś porozmawiać. To niestety nie wynikło to z rozmów, nie pojawiało się to w rozmowach zbyt często. Z kolei myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że nauczyciele już jak najbardziej są świadomi tych dodatkowych wartości, które wynikają z kontaktu dziecka z kulturą. Mhm. A spędzanie wolnego czasu? Jak wygląda najczęściej? Znaczy, co jest dla rodziców takim wydarzeniem kulturalnym, do którego chcą zaprosić swoje dziecko? Rodzice często wychodzą z dziećmi do kina i to jest bardzo duże wydarzenie też ze względu na tą całą otoczkę wokół tego wyjścia, bo to się wiąże też z zakupem zestawu jakiegoś typu cola i popcorn, więc to jest takie już większe wydarzenie w rodzinie. Ale też rodzice bardzo często spędzają czas z dzieckiem po prostu w domu. To szczególnie widać wśród rodziców małych dzieci, co można powiedzieć, że wynika po prostu z sytuacji życiowej. Też bardzo ważne dla rodziców jest to, aby spędzać aktywnie czas z dzieckiem, żeby ta oferta nie nudziła dziecko. Nuda to jest absolutnie znaczy na nuda jest absolutnie wykluczona. A aktywnie to znaczy na sportowo, czy aktywnie to znaczy po prostu gdzieś wyjść z domu, żeby coś się działo, było głośno? Znaczy też właśnie zajęcia sportowe też są bardzo doceniane przez rodziców, jak najbardziej. To ja jeszcze zapytam inaczej. Czy na przykład pojawia się jako spędzanie wolnego czasu, albo spędzanie czasu w sposób, no oczywiście trudno tu powiedzieć o kulturze, natomiast czy pojawia się spędzanie wolnego czasu, na przykład wyjście do supermarketu I tam się coś dzieje, tam są jakieś wydarzenia, tam jest jakiś piknik albo coś zorganizowanego, co oczywiście też jest marketingiem. Ale czy pojawiają się takie odpowiedzi w kategorii właśnie wydarzeń kulturalnych? Wyjścia do supermarketu rzeczywiście bardzo wpływają na pewno na to, co potem rodzic dziecku kupuje. Niekoniecznie jest to traktowane jako wielkie wydarzenie. Odpowiedzi takie jak wyjścia do centrum handlowego pojawiały się, można powiedzieć, na szczęście w ankiecie elektronicznej dość rzadko, więc wydaje mi się, że możemy na podstawie tego wywnioskować, że niekoniecznie musi być to wielkie wydarzenie w rodzinie, takie wyjście. Ale co się wiąże z wyjściem do takiego supermarketu, to to, że właśnie tutaj jest dziecko szczególnie narażone na bogactwo różnych bodźców i różnych reklam. I tutaj bardzo często coś mu się spodoba właśnie w takim supermarkecie. Pokażę to mamie, mamo kup mi to i mama to kupi, prawda? Często dla świętego spokoju i to też jest normalne i to też znamy. Tak, tak. To no, po prostu tak to wygląda. Co w sumie nie powinno za bardzo dziwić, no bo jednak wychodząc do takiego supermarketu, rodzice mogą załatwić również inne sprawy, więc jeżeli kupi dodatkowo jakąś książkę dziecku, jakąś zabawkę, no to też można powiedzieć, zaoszczędzi czas. Ale no powinno o tym pamiętać, że ta oferta w supermarkecie niekoniecznie musi być dla dziecka odpowiednia. I że warto też być może częściej korzystać z bardziej oferty w sklepach branżowych, gdzie to już jest odpowiednio wyselekcjonowane. No na przykład księgarnia to takie piękne słowo. Tak, właśnie z księgarni niekoniecznie rodzice często korzystają. Znaczy w przypadku książek ogólnie rzeczywiście książki są kupowane w księgarniach, ale jednak te supermarkety dominują i internet też zdecydowanie. Patrząc na wyniki tego raportu, jakiego odbiorcy kultury wychowujemy, my dzisiejsi rodzice? Bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że wychowujemy odbiorcę kultury, który niestety niekoniecznie ma wyrobiony gust, smak, który niekoniecznie wie, co jest wartościowe. Więc wydaje mi się, że powinniśmy włożyć bardzo dużo wysiłku w edukację rodziców, żeby wiedzieli oni, co najlepiej dziecku kupić, bo później no niestety to wszystko przechodzi z pokolenia na pokolenie i jeżeli my nie wiemy, co jest wartościową kulturą, to i nasze dziecko nie będzie tego wiedziało. I tak dalej. Czyli bardzo trudne zadanie, ale bardzo prosta rada. Należy pomóc rodzicom dostarczyć wiadomości, dostarczyć informacji, co jest wartościowe, a co nie, najzwyczajniej w świecie, bo oferta jest tak szeroka, że można się absolutnie w tym pogubić i nie ma w tym nic dziwnego, to jest zadanie. Tak, to bardzo jest ważne. Zrozumiałe i po prostu stoi przed nami ogromne wyzwanie, żeby jakoś temu podołać i ułatwić rodzicom spełnienie tej roli, czyli dostarczenie dzieciom wartościowej kultury. No dobrze, czuję się gdzieś tam też wezwana do tablicy. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Marlena Modzelewska z Narodowego Centrum Kultury była gościem Godziny Wychowawczej. My train. Eventually you'll see that you're chasing your own tail. In every corner of your soul, I put my trust long ago. I have my undercover spies who see it all through your eyes. And every time you try in is your chance, I'm in sky, because my dear, I backed your brain. I backed your brain. I backed your brain. I backed your brain. On you I put a spell to make you think you won. Instead of me in your said is that you're made of stone. In every corner of your soul, I put my trust long ago. I have my undercover spy who see it all through your eyes. But every time you try in vain to figure out where I could hide, but is your chance? I'm a sky because my dear, I marked your brain. I marked your brain. I marked your brain. I marked your brain. I marked your brain. I marked your brain. To Trójka, 28 minut zostało do 16. Teraz czas na nasz wakacyjny cykl. Dziś Izabela Woźniak między innymi zabierze nas do Malborka. W co się bawić? Kolejny wakacyjny tydzień zaczynamy od wizyty na zamku w Malborku. Wspaniały krzyżacki zamek podczas wakacji prezentuje się jeszcze lepiej i jeszcze dokładniej można go oglądać, bo przygotowany jest specjalny program dla dzieci i rodziców, mówi Iwona Orszulak z zamku w Malborku. Nazywa się to Szlakiem Zamkowych Tajemnic przed 6 wieków. Dzieci przemierzają tutaj zamek, w którym mieszkali krzyżacy, rycerze i w którym rządził wielki mistrz. Nasze grube zamkowe mury kryją bardzo wiele sekretów i dzieci są odziane w kaptury i wraz z opiekunami tworzą taki rycerski zastęp. Dzieci podczas wędrówki poznają sekrety malborskiej twierdzy, rozwiązują szereg ciekawych zadań, zdobywając w ten sposób hasło do krzyżackiego skarbca. No i w finale stają naprzeciw wielkiego mistrza i zostają wtedy pasowani na odkrywców zamkowych tajemnic. W tym tygodniu mamy też coś dla fanów wielkiego sportu. Można bowiem poćwiczyć i przy okazji zobaczyć słynny Stadion Śląski. Wprawdzie ciągle w remoncie, ale klimat piłkarski czuć. A każdy, kto pojawi się na nim do piątku w godzinach od 10 do 13 będzie mógł pograć i pobawić się, mówi Jakub Jagoś ze Stadionu Śląskiego. Na Stadionie Śląskim w formie lata otwartych boisk jak co roku organizujemy zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne, wszelkie możliwe zajęcia dla dzieci, tak żeby zająć im chwilę czasu, żeby mogły chwilę oderwać się od swoich komputerów, telefonów i tak dalej i przyjść do nas na boisko, czy pograć w piłkę, czy posiedzieć z animatorem i pobawić się w grupie. Są to sztuki walki, czy też zumba. Gry i zabawy odbywają się na przedpolu wschodnim, na tak zwanym zapleczu treningowym Stadionu Śląskiego. Ale postaramy się jeszcze, żeby przynajmniej jedna, dwie grupy weszły na stadion i mogły go zobaczyć na żywo. Mamy tutaj, widzę, futbol amerykański, koszykówkę, siatkówkę, korty tenisowe, bieżnia lekkoatletyczna i to wszystko jest dla dzieciaków dostępne. To wszystko i jeszcze więcej skierowane jest dla dzieciaków po to, żeby choć przez chwilę mogły sportowo i dobrze się pobawić. Na koniec jeszcze coś dla amatorów fotografowania. Wszyscy robią dziś zdjęcia i fotografują dosłownie wszystko, ale można nauczyć się to robić dobrze, mówi Małgorzata Koziara z warszawskiego Fotoplastikonu, bo tam już jutro warsztaty fotograficzne. Oprócz tego, że będziemy się uczyć podstaw fotografii, przygotowywać się do sesji fotograficznych, będziemy się dobrze bawić, bo tym razem tematem przewodnim jest postać. Dzieciaki będą się charakteryzować, przygotowywać do wcielania różnych postaci. Będą i Supermeny, i Batmany, ale będą też postacie historyczne. A później oczywiście będzie sesja fotograficzna, dzieci będą się zamieniać w fotografów, ale efekty tego wszystkiego będą widzieć natychmiastowo, gdyż zdjęcia będą robione techniką Polaroid. Teraz najczęściej zdjęcia robi się telefonem. Mało kto robi aparatem, mało kto wywołuje zdjęcia. Jak już robi się zdjęcia, zdjęcia, które się wywołuje, trzeba się zastanowić. Tu nie pstrykamy tysiąca, miliona zdjęć, które gdzieś tam będą, tylko musimy się zastanowić, przygotować do robienia tego zdjęcia i mamy efekt namacalny. Możemy sobie zrobić z tego ramkę, prezent babci, tacie, mamie. To nie zostanie w telefonie, tylko za kilka sekund będzie już w twoich rękach, w ręku dziecka. W warszawskim Fotoplastikonie przy Alejach Jerozolimskich 51 także w lipcowe i w sierpniowe poniedziałki warsztaty. Budujemy stolicę Europy z klocków Lego. A dla całej rodziny przez całe wakacje leniwe niedziele ze sztuką. Za tydzień kolejne kulturalne wędrówki po kraju. Do usłyszenia. Izabela Woźniak i cotygodniowy przegląd propozycji ciekawego spędzania czasu w wakacyjne dni. Bardzo dziękuję. Można do nas napisać też w tej sprawie katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl lub pod adres godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. A już za chwilę rodzinne gry planszowe. Dorota i Grzegorz Chęcińscy. Rodzinnie grają w planszówki, recenzują je na internetowym blogu Gra Gamel. Dzień dobry. Od czasu do czasu wpadają również do Trójki. O rodzinnym graniu w gry planszowe będziemy teraz rozmawiać, ale ja jeszcze chwilę nie rodzinnie, tylko trochę osobiście zacznę od was. Dorota, pierwsza planszówka, taka, na której punkcie oszalałaś kompletnie. Agricola. Nic mi to nie mówi, ponieważ ja nie jestem takim totalnym fanem planszówek i gdzieś tak zapraszając was, mam nadzieję się wkręcić. Co to za gra? To jest gra bardzo skomplikowana, której tłumaczenie zasad trwa około 1,5 godziny. Gra się następne 3 godziny, jeżeli jest wystarczająco mało osób, ale jest bardzo ciekawa, bardzo rozbudowana. Moja decyzyjność jest bardzo duża. Mm-hmm. Jest wspaniała, ale teraz na nią mamy bardzo mało czasu. No tak, bo to raczej gra dla dorosłych. Dla dorosłych zdecydowanie. Absolutnie zdecydowanie. Grzegorz, a twoja? No ja tylko muszę się zgodzić z małżonką, dlatego że myśmy zaczynali razem w zasadzie tą naszą planszówkową przygodę w czasie studiów. Wspólnie Agricolę kupiliśmy i od niej się tak naprawdę zaczęło. Aczkolwiek ta nasza kolekcja gier domowa urosła od tego czasu znacznie i można by było wiele innych fajnych gier wymienić, które razem gramy. A Chińczyk? Chińczyk to pierwsza gra dzieciństwa bardziej. I morza, i oceany. Chińczyk, na przykład Monopol, to są takie gry, które ludzie zazwyczaj, jak się im mówi planszówka, to pierwsze, co im przychodzi do głowy, to tego typu gry, nie? Natomiast od tego czasu naszego dzieciństwa rynek gier planszowych się tak rozbudował i mnóstwo jest gier nowoczesnych, które nie mają nic wspólnego w zasadzie z tymi naszymi pierwszymi takimi podstawowymi grami już teraz. A jakie są te gry nowoczesne? Jak to teraz wygląda? No przede wszystkim są to gry, które są bardzo ładnie wydawane, w które można grać wiele osób, które powodują, że liczba decyzji, które możesz podejmować, jest bardzo duża. To nie tylko kostka rządzi, tak? Ja jestem takim totalnym laikiem, więc ja będę zadawać właśnie takie pytania. Właśnie na przykład gra Monopol, o której wspomniałem, to jest taka gra, w której wydaje się, że dużo się dzieje na planszy, ale tak naprawdę wszystko, co robimy, zależy od tego, co wypadnie nam na kostkach. Natomiast te nowoczesne gry planszowe bardzo często powodują, że nie kostka za ciebie rządzi, tylko ty musisz podejmować sama decyzję. Przez co domyślam się, ta gra jest bardziej emocjonująca. Tak, i dzięki temu ta gra nie należy tylko do małych dzieci, które kochają rzucanie kostką. Bo oczywiście, że gry z rzutem kostką istnieją, jest ich bardzo dużo, jest szeroka bardzo gama do wyboru. Ale właśnie jest mnóstwo gier dla osób dorosłych, dla starszych, dla całych rodzin, dla malutkich dzieci, po prostu dla każdego. Jeszcze chciałam powiedzieć taką małą dychteryjkę, że jak pierwszy raz usłyszałam na studiach, że mój obecny mąż, a wtedy chłopak, spędził całą noc prawie, albo no chyba tak, chyba do 6 rano grali w gry planszowe. Jak mi to powiedział, to ja pukałam się w głowę, mówię, zdurniał. A teraz widzę, patrzę na twoje kolczyki i widzę, że to są dwie kostki właśnie do gier. Tak jest. No dobrze, to przejdźmy teraz do rodzinnych gier planszowych trochę, do kompletu całej waszej rodziny. Brakuje jeszcze tu w studiu? Krzysia, Basi, Piotrusia, Uli i Kubusia. Dzieci mniej więcej w jakim są wieku? Od 8 lat do 4 miesięcy. Damy spokój temu najmłodszemu. Natomiast z całą resztą gracie, zasiadacie przy jednym stole. Są takie gry planszowe, które są w stanie połączyć rodzinę, dzieci w tak różnym wieku? Są gry. Są bardzo różne gry. Oczywiście trudno znaleźć grę, która tak samo będzie wysilała mój mózg, jak i mózg mojego małego dziecka, ale jest bardzo dużo gier, które spowodują, że spędzenie czasu razem będzie bardzo przyjemne dla wszystkich. Są gry takie bardzo znane jak Carcassonne. To jest takie dokładanie kafelków, budowanie miast, dróg, jezior, rzek. I to dzieci kochają, bo to się pięknie układa. I to jest o tyle ciekawa gra, że jeżeli gramy w nią z dziećmi, to dostosowujemy zasady oraz nasze zachowanie do tego, żeby dzieci miały z tego przyjemność i my też. A jak gramy z osobami dorosłymi, to już jest walka na pięści często i bardzo trudne przemyślenie, jak coś dołożyć, kafelek kolejny, żeby to dało nam jak najlepszy wynik. Zazwyczaj grywamy z naszą najstarszą trójką, bo od 2-latki też jeszcze nie oczekujemy, że będzie potrafiła usiąść przy stole, jakoś tam się skupić. Natomiast jak zaczynaliśmy grać właśnie z dziećmi przy stole, to często problemem było to, że ja się boję, że przegram. Dziecko boi się, że przegra, a gdy przegra, to płacze, jest mu źle z tym faktem. Dlatego też staraliśmy się na początku grywać w takie gry w których nikt nie przegrywa. Istnieją tylko takie? Albo to się nazywa gry kooperacyjne. Albo wszyscy wygrywamy, albo wszyscy wygrywamy. Tak jakby gramy przeciwko grze. Mhm. Są oczywiście gry również tego typu dla dorosłych, ale są też dla dzieci. I to jest coś, co powoduje, że dziecko jakby wchodzi w świat gier. Ćwiczymy to, żeby umiało usiąść przy stole przez pół godziny, jakby się skupić na tym, co razem robimy. Przestrzegać zasad. To też przestrzegać jest zasad, tak. I też to jest ważna nauka. Tak. A jednocześnie nie ma tej obawy, że przegra, że będzie gorsze od kogoś. Mhm. Ale tak sobie myślę, że to przegrywanie albo wygrywanie, no to też jest bardzo poważna i pożądana lekcja dla dzieci, że tu dzieci w tym bezpiecznym środowisku, stół, rodzice, rodzina, mogą nauczyć się przegrywać i wygrywać też. Pewnie, że tak. I to w pewnym momencie oczywiście w takie gry też wkraczamy. Tylko widać po dzieciakach, że w niektórym wieku takie, nie wiem, 4-5-latki bardzo nie lubią przegrywać niektóre. A tak rosną trochę już 6-7 lat, zaczynają rozumieć, że jedna przegrana to jest w porządku, nie w porządku, źle zrobiłem, dobrze zrobiłem, los mi wypadł dobrze, los mi wypadł gorzej. I im one rosną, im więcej grają, tym częściej są skłonne grać w grę, w którą myślą, że mają szansę nawet przegrać, ale sprawi im radość granie. Mhm. Kooperacyjne gry, to ja to zanotowałam już sobie. Jakie są jeszcze rodzaje, jakbyśmy szli według tego podziału? Pod tym kątem to w zasadzie gry są kooperacyjne i rywalizacyjne. Inny podział gier, powiedziałbym, to są takie, które są bardziej imprezowe, powiedzmy, czyli w których się bardziej trzeba nastawić na to, że jest wesoło i się śmiejemy i bawimy się. Impreza dla dzieci czy impreza dla dorosłych? I takie. Nie ma... Jest więcej dla dorosłych, mi się wydaje. Więcej gier imprezowych jest pewnie dla dorosłych, natomiast dla dzieci też są. No, chociażby znana przez wszystkich na pewno Jenga, czyli taka drewniana wieża, z której wyciągamy klocki i kto przewróci wieżę, ten przegra. No coś w rodzaju bierek naszych. Coś w rodzaju bierek. Natomiast no, też to uczy dziecko pewnych tam sprawności manualnych. No i takie gry, w których trzeba troszeczkę pomyśleć, pogłówkować. To by był taki drugi podział. Ja bym podzieliła jeszcze też gry potem pod względem tego, że są logiczne, takie na myślenie bardziej matematyczne. Szkolnie bym to podzieliła. Edukacyjne? Nie. Nie do końca. Nie. Chodzi o podział taki, że niektóre dzieci, to właśnie to niedawne moje przemyślenie, są dzieci, które kochają matematykę, powiedzmy. To szeroko pojęte myślenie logiczne to jest coś fajnego i dobrze im to idzie. I na to, na takie myślenie matematyczno-logiczno jest bardzo dużo gier, ale są też gry słowne. To są dzieci, które ewidentnie te myślenie logiczne powoduje, że one się spinają i stresują. A słowne gry wchodzą im bardzo dobrze. I są też takie. Znane i lubiane Skrable, tak? To jest jedno, taka podstawowa gra. Ale jest ich bardzo dużo. I też je można kierować do takich dzieci, które nie lubią tego dodawania, liczenia punktów konkretnego, czy na pewno mogę, nie mogę, strategicznie. To, o czym już mówiliśmy. Są gry, w których bardziej rządzi losowość i są gry, w których ona jest całkowicie wyłączona. No na przykład weźmy takie szachy. Tam losowości nie ma wcale. Wszystko od początku do końca zależy od tego, co ty zrobiłeś na planszy i co zrobił twój przeciwnik. No i taki właśnie taki podział, który najczęściej, z którym najczęściej mamy do czynienia, to są po prostu gry dla dzieci i gry dla dorosłych. I to nie wynika z tego, jaka jest treść gry, tylko to wynika po prostu z tego, że pewne gry są dla dzieci za trudne. No dobrze, ale te wszystkie gry, o których tu rozmawiamy, to nawet mnie, osobie, która za wiele wspólnego z grami planszowymi nie ma, no też bez przesady, ale nie jestem na pewno nawet w ćwierci taką pasjonatką jak wy, to gdzieś nie są mi obce. A ja bym chciała teraz zapytać was o takie planszówki rodzinne, ulubione, takie hity. No i z tych już nowych, takie rodzinne wasze, ukochane. Nasza córka i ja za nią oraz moi rodzice bardzo lubimy dosyć nową grę, Domek się nazywa. Jest prześlicznie wydana. Polega na budowaniu kolejnych pomieszczeń w naszym domu. Jest prosto ją wytłumaczyć. Bardzo szybko, to jest też fajna cecha wielu nowych gier. Bardzo szybko tłumaczymy zasady i gramy sobie godzinkę, powiedzmy. Jest bardzo miła taka gra. Dla dzieci w jakim wieku? No, od 5-6 lat już można grać. Wiadomo, że im starsze, tym te decyzje będzie podejmowało bardziej świadomie i może łatwiej wygrać. Ale już nasza 6-latka już gra świetnie. Grzegorz? No, gra, na pewno, o której należy wspomnieć, to jest gra, która w tym roku dostała tytuł Gry Roku. Jest taki niemiecki ranking, konkurs, można by było powiedzieć, wśród gier planszowych. Ten tytuł zdobyła w tym roku gra King Domino. Ona polega na tym, że budujemy swoje malutkie królestwo z klocków o wielkości 2:1, troszeczkę to przypomina domino, musimy się zmieścić w kwadracie, podejmujemy tylko decyzję na zasadzie, który klocek bierzemy i gdzie go do swojego królestwa dokładamy. Brzmi to bardzo prosto. Bo to jest proste. Mhm. Skomplikowany jest tylko, można powiedzieć, sposób liczenia punktów na samym końcu. I to najbardziej wpływa na nasze decyzje. Gra trwa 15 minut, ale wciąga. Jak się w nią zagra, to ma się ochotę potem zagrać drugi raz, trzeci. I jeszcze chyba nie spotkaliśmy osoby, której by się nie spodobała ta gra. Dla dorosłych? Dla dzieci? Od jakiego wieku? My akurat chyba głównie graliśmy w gronie dorosłych, natomiast myślę, że spokojnie od 8 lat można, 8-latki mogłyby w tą grę grać. Mm-hmm. A jakie gry polecacie na wakacje, żeby zabrać ze sobą? To jakieś małe by się przydały, to takie, które nie zajmują mnóstwo miejsca w plecaku. Mm-hmm. No na przykład jest taka fajna gra, nazywa się 5 sekund. Mm-hmm. Polega ona na tym, że dostajesz pytanie, zazwyczaj jest to pytanie w stylu wymień 3 rzeczy, które. I tutaj można sobie wymyślić na przykład 3 dopływy Wisły, albo 3 rzeczy, które można kroić. I masz 5 sekund na odpowiedź. To się wydaje, że te pytania są bardzo proste, ale w momencie, kiedy masz 5 sekund i jeszcze słyszysz taki wirującą kulkę, która ten czas odmierza, to powoduje, że zaczynasz się stresować i wcale to takie proste się nie robi. Gra, w którą można grać właśnie w wakacje, na imprezach, wśród znajomych. Mała, z dziećmi też. Mała, dobra gra w pudełku metalowym zamknięta, doble. Mhm. Bardzo fajna, bardzo popularna, ma dużo różnych swoich odmian. Polega na tym, że na każdych dwóch kartach mamy 8 obrazków i tylko jeden z nich jest wspólny na dwóch kartach. Mhm. I trzeba znaleźć szybciutko ten obrazek. Po resztę takich konkretnych przykładów i recenzji to odsyłam na Grega Mela, na blog, bo tam są recenzje. A co poradzicie rodzicom, którzy chcą zacząć taką rodzinną przygodę z planszówkami? Od czego zacząć? Albo jak wybrać dobrą grę rodzinną? Czym się kierować? No po pierwsze, należy zastanowić się nad wiekiem swoich dzieci. Bo to, co będzie fajne dla 6-latków, to już dla 8-latka może być nudne i odwrotnie. To, co będzie fajne dla 8-latka, dla 5-latka będzie jeszcze za trudne. Mhm. Często w sklepach, czy to internetowych, czy stacjonarnych, sprzedawcy dzielą gry i wskazują, które się nadają dla jakiego wieku. Mhm. I często jest też na pudełku wprost napisane, od ilu lat można grać w dane gry. Trzeba się właśnie zastanowić, jakie zdolności dane dziecko ma i jakie chcemy rozwijać. To, o czym mówiła Dorota, czy matematyka, czy jednak zabawy słowne. Tak. Jeżeli ktoś lubi rzucać kostkami i właśnie dodawać cyfry, które wypadły, to gra słowna po prostu takie dziecko znudzi. Mhm. I w drugą stronę są też gry, w których na przykład trzeba ułożyć opowieść z obrazków, które akurat się wylosowało. I to jest pewnie gra dla dzieci, które są zainteresowane takimi bardziej grami słownymi, właśnie, które mają wyobraźnię, lubią opowieści układać, a na przykład niekoniecznie mają w danym momencie ochotę na gry matematyczne. Mhm. Jeszcze bym powiedziała taką myśl, że w wielu sklepach istnieją wypożyczalnie gier planszowych. I to jest bardzo fajne, bo można się zgłosić do takiej wypożyczalni i po prostu wziąć jakąś grę i sprawdzić, jak ona będzie działała w naszej rodzinie, z osobami, którymi chcemy grać. I to bardzo polecam. Nie zawsze, jeżeli chodzi o gry planszowe, odstręcza bardzo długa i skomplikowana instrukcja, ale tak jak już powiedziałaś, te nowoczesne gry planszowe mają krótką instrukcję i te zasady łatwo poznać. Bardzo wam dziękuję za porady i rozmowę. Patrząc na was, to wiem, że to ułamek tego, o czym moglibyśmy rozmawiać. Najchętniej byśmy się spotkali i w coś razem zagrali. To byłoby na pewno bardzo miłe. Dorota i Grzegorz Chęcińscy byli ostatnimi już gośćmi dzisiejszej godziny wychowawczej. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy serdecznie. I to już wszystko w dzisiejszej godzinie wychowawczej. Kłaniamy się państwu. Michał Jakubik, Gabriela Darmetko i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia za tydzień.